który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Porozumienie sprzeciwia się propozycji PiS-u, która zakłada zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada rozmowy z koalicjantem. Papież zabrał głos w sprawie wydarzeń na Kapitolu, potępił przemoc i zaapelował do Amerykanów o pojednanie narodowe. Z powodu pożaru ewakuowano pensjonariuszy DPS-u w miejscowości Dzięciołówka na Podlasiu. Najbliższe dni spędzą w miejscowej szkole. Porozumienie jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, oświadczył lider partii, wicepremier Jarosław Gowin. Nieoficjalnie politycy Porozumienia przewidują, że projekt PiS-u, który wprowadza zmiany zasad nakładania mandatów, zostanie prawdopodobnie wycofany. Chodzi o projekt, który Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie w piątek wieczorem. Propozycja zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz jedynie ewentualnego zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Projekt budzi zastrzeżenia m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski, pytany o stanowisko Porozumienia, powiedział, że jego partia będzie namawiała ugrupowanie Jarosława Gowina do poparcia projektu. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ta kwestia będzie wyjaśniana w ramach Rady Koalicji, zapowiedział Sobolewski. Ponad 200 tysięcy Polaków zaszczepiło się już przeciwko COVID-19. To w większości medycy. Następni w kolejce są seniorzy i służby mundurowe. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mówiła w Polskim Radiu 24, że osoby starsze coraz częściej deklarują chęć zaszczepienia. Rzeczywiście ta szczepionka dedykowana jest osobom starszym. Nie interferuje z żadnymi przyjmowanymi lekami, które starsi ludzie przyjmują. Ani cukrzyca, ani leki profilaktyczne przeciwzakrzepowe powszechnie przyjmowane przez starszych ludzi nie są przeciwwskazaniem. Profesor Zajkowska zwraca też uwagę, że punkty przeprowadzające szczepienia działają coraz szybciej. Po 25 włączą się jeszcze dodatkowe punkty szczepień, czyli w POZ-ach, czyli te punkty, które zadeklarowały, że które będą szczepić poza szpitalami węzłowymi. Więc myślę, że ruszy bardziej energicznie i ta liczba zaszczepionych osób będzie przyrastała znacznie szybciej niż to obserwujemy w tej chwili. Od piątku na szczepienie może się zapisać każdy chętny. Papież modlił się za ofiary zamieszek w Waszyngtonie, potępił przemoc i zaapelował o pojednanie narodowe w Stanach Zjednoczonych. Podczas środowych zajść w siedzibie amerykańskiego kongresu zginęły 4 osoby, 5 zmarła w szpitalu. Franciszek, nawiązując do zamieszek w Waszyngtonie, podkreślił, że przemoc zawsze prowadzi do samozniszczenia i stosując ją nie zyskuje się niczego. Apeluję do władz i mieszkańców o odpowiedzialność, uspokojenie nastrojów, pojednanie narodowe i ochronę demokracji zakorzenionej w amerykańskim społeczeństwie. Radicati nella società americana. Katechezę papież poświęcił obchodzonemu dziś w kościele świętu chrztu pańskiego. Papież, jak co roku, miał udzielić chrztu dzieciom w kaplicy Sykstyńskiej. Uroczystość została odwołana ze względu na restrykcje sanitarne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dopiero za kilka dni wrócą do DPS-u w Dzięciołówce na Podlasiu pensjonariusze i personel. Z powodu pożaru trzeba było dziś ewakuować ponad 30 osób. Wszyscy będą tymczasowo przebywać w szkole podstawowej, mówi wójt gminy Mirosław Lech. Szczęście w nieszczęściu, nikomu nic się nie stało. Ta szkoła podstawowa też jest pusta, więc nie ma żadnego problemu, żeby ludzie znaleźli schronienie. Dowozimy i materacy, pościele, wszelkie niezbędne rzeczy do tego, żeby ci ludzie znaleźli tu odpowiednie warunki. W domu pomocy społecznej zapaliła się drewniana przybudówka, w której mieściła się świetlica. Spaliła się przybudówka, ogień wszedł lekko na ściany, no ale jednak to ma procedura związana z oglądem zniszczeń, z wietrzeniem, z sprawdzeniem instalacji. Być może będą potrzebne jakieś prace. Myślę, że trzeba tak realnie brać pod uwagę kilka dni. W akcji gaśniczej brało udział 18 jednostek Straży Pożarnej. To był serwis Trójki.

wydaje Magdalena Trzaska, realizuje Anna Regulska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Wczoraj w wieku 45 lat odszedł od nas Grzegorz Guzik-Guziński. Bardzo smutna wiadomość. W zasadzie niespodziewanie, niespotykana. Zresztą tak jak w większości tych wszystkich przypadków, które zdarzyły się w zeszłym roku, było ich trochę. Guzik akurat miał powikłania pokowidowe i z tego względu właśnie zakończył żywot na tym ziemskim padole. Będziemy go pamiętać. Na szczęście pozostało dużo wspaniałej muzyki, w której uczestniczył. Zresztą był jednym z ważniejszych elementów trójmiejskiej sceny alternatywnej, właściwie w szerszym kontekście sceny muzycznej. Pamiętam jeszcze 25 czy 26 lat temu wszyscy wspólnie graliśmy na niejednej imprezie, między innymi na moich 30 urodzinach. No zresztą nie jest to akurat teraz najważniejsze. Chciałbym nawiązać w tej audycji do tego wszystkiego, co Guzik robił, z czym miał kontakt, czym się inspirował i generalnie przedstawić Państwu dzisiaj bardziej mocne uderzenie, które w roku też funkcjonuje. A przed Państwem zespół, którym w lata, na przełomie lat 80. i 90., właściwie bardziej już w 90., emocjonowaliśmy się wszyscy, grupa Sensor i Age of Panic. Tak, proszę Państwa, tak to bywa. Samo życie Grzegorz Guzik-Guziński, jego pamięci poświęcona cała audycja. Brał udział jednocześnie inspirując i też tworząc, kreując tą rzeczywistość w zespołach Flapjack, Ndinge, Homo Sapiens, Red Rooster, ale też przyjaźnił się z właściwie wszystkimi tymi, którzy w tamtych czasach działali, którzy zaczęli trochę wcześniej, trochę później. Było to grono zbite, zwarte i gotowe do każdej konfrontacji. W zasadzie na tej zasadzie ta cała scena trójmiejska przetrwała, mając oczywiście za przeciwnika w pewnym sensie w rywalizacji, w jakiejś takiej oczywiście zdrowej rywalizacji sceny z innych części naszego kraju, i wtedy w zasadzie ten pojedynek polegał na poszukiwaniu lepszych pomysłów, rozwiązaniach harmonicznych tym, kto akurat trafia i ma wyczucie w te świeższe tendencje, które były i są cały czas w muzyce dostępne. Wystarczy po prostu trochę wrażliwości, której akurat Guzikowi na pewno nie brakowało. Posłuchajmy następnego, bo zaczęliśmy też od Flapjacka. Posłuchajmy następnego utworu tego zespołu, Black Letter Coach.

answer me, sweet darling. Don't dress to me, baby, till my head flies. I'll talk trash to you. I'll talk trash to you, babe. I'll talk trash to you till your head flies. Pamiętam dokładnie kiedyś taką prawie całą nockę przegadaną z Guzikiem. Nie dokładnie potrafię to zlokalizować w czasie. Zresztą nie jest to takie istotne. Było to na plaży w Gdyni, w niejakiej budzie, którą okupowali sami muzycy, ale nie tylko. Całe to środowisko, które było dookoła tego zgromadzone. Rozmawialiśmy na temat używania języka polskiego w piosenkach nagrywanych. Akurat Guzik był wielkim fanem. W gruncie rzeczy wyszło na to, że po prostu śpiewa mu się łatwiej po angielsku niż po polsku. Ta właściwie dyskusja niespecjalnie miała jakiś cel, żeby przeforsować czyjąś opinię, bo zresztą nie było tutaj jakiegoś takiego sporu. Były to czasy natomiast, kiedy pamiętam silnie wszędzie lansowany był taki siermiężny polski rock, pamiętam w tamtych czasach nazywany muzyką młodej generacji, który w sumie wcale nie pochodził od młodej już generacji, tym bardziej dla nas, którzy mieliśmy po lat czy kilkanaście, czy kilka dopiero po dwudziestce, przed trzydziestką, wiadomo, że to wszystko stąd też wynikało to takie negatywne nastawienie chyba Guzika właśnie do śpiewania po polsku. Być może takie są, tylko oczywiście na dzień dzisiejszy spekulacje, nie mogę już się go spytać o to bezpośrednio. Niemniej jednak jedno jest pewne, że wyprzedzał z graniem na zapotrzebowanie na daną muzykę. Posłuchajcie, jak dzisiaj brzmi adekwatnie do czasów to, co wtedy właśnie robił Guzik. Flapjack i Ready to Die. Come on. to be ready to die. It's better to be ready to die. It's better to be ready to die. It's better to be ready to die. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji, Państwa sugestii dotyczących oczywiście muzyki, tematów, które Was interesują. W świecie punk rocka, hip-hopu, thrash metalu, ale też i hardcora, w tym wszystkim, co się mieszało pod koniec i w trakcie lat 90. Były też właśnie zespoły, które mocniej wpływały na inspirację tego, co się robiło. Jedną z takich właśnie formacji był Armand Dance Squad, zespół z Holandii, który dopiero popularność zyskał po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Na przykład odwrotnie niż Jimi Hendrix. On akurat zyskał popularność wyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ale to już jest inna historia. Posłuchajmy tego, co właśnie nas inspirowało w tamtych czasach. Armand Dance Squad i Deeper Shade of Soul. Mellow. That's my style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes. So cool as eyes. Hit a bite then. Then we'll stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. The blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a breeze straight from a deeper shade of soul. Deeper shade of soul. Tak, proszę Państwa, w plastikowym świecie trochę prawdziwej muzyki zawsze rozjaśnia ten dzień, mimo że jest dosyć spore dzisiaj zachmurzenie, to jednak cieszmy się z tego, że możemy czasami odnieść się do rzeczy, które zostaną już na zawsze. Dzisiejsza audycja w całości poświęcona Grzegorzowi Guzikowi Guzińskiemu, współzałożycielowi, ale też i animatorowi tego, co działo się w zespołach Flapjack, Ndinge, Homo Sapiens i Red Rooster i wielu innych. Moim akurat faworytem w tej całej, w tym całym galimatiasie był zespół Homo Sapiens, nie ze względu na nazwę, ale ze względu właśnie na muzyczny, jak najbardziej, z którym się identyfikuje przekaz. Posłuchajmy Ricardo. ze względu na to, że w zasadzie te wszystkie późniejsze różne formy muzyczne, z którymi mieliśmy do czynienia, wyrastające z właśnie scen, między innymi trójmiejskiej, w której działał Grzegorz Guzik, miało początek oczywiście w punk rocku, z którym się utożsamiali wszyscy i dla nikogo nie było to nigdy żadnym obciachem. Nawet w przypadku konkretnych prowokacji, które doprowadzały, tym bardziej jeżeli doprowadzały tych odbiorców, tych prowokacji do jakiegoś takiego zakłopotania, szoku. I tak w tym wypadku, tak jak sam tytuł brzmi, utworu grupy Ramones, Blitzkrieg Bob, nie oznacza to, że byli faszystami. I wracając do projektu, w którym Guzik chyba tutaj najbardziej się w pewnym momencie zaangażował emocjonalnie i w ogóle pod każdym względem, było to Homo Sapiens. Zresztą pozwoliłem sobie wczoraj jeszcze wieczorem zadzwonić do paru kolegów, z którymi też współpracował, przyjaźnił się, znał od lat. W zasadzie wszyscy byli zgodni, że odszedł od nas po prostu dobry człowiek, który oprócz swojej wielkiej pasji muzycznej realizował się też na innych, w innych dziedzinach życiowych, ale akurat dzisiaj w audycji muzycznej będziemy się odnosić tylko do muzyki i przed Państwem teraz Homo Sapiens i Candy Shop. Pamiętam też taką sytuację, w której Guzik jako amerykanofil, taki stuprocentowy, szczególnie jeżeli chodzi oczywiście o muzykę, opowiadał mi o tym, że jest taki zespół, który oczywiście żeśmy wspólnie znali. Może tutaj troszkę tak zagalopowałem się, jeżeli chodzi o powagę przedstawiania tej sytuacji, bo oczywiście sytuacja była dużo bardziej frywolna i na luzie. Jest taki zespół House of Pain, no tutaj akurat nie jest to wcale żadna tajemnica. I House of Pain występował, czy był grany w czasie rozgrywek Super Bowl, czyli futbolu amerykańskiego, już nawet nie pamiętam, na którym ze stadionów. W każdym bądź razie była to też taka formacja, która zwracała swoją uwagę i myślę, że dzisiaj będzie bardzo adekwatna. House of Pain, Jump Around. Chciałbym w imieniu całej redakcji muzycznej oraz swoim złożyć najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim najbliższym osobom związanym z Grzegorzem Guzikiem Guzińskim. Niech mu ziemia lekką będzie, jak to się mówi, niech już teraz u góry gdzieś tam szykuje sobie cały sprzęt do grania i śpiewania. A dla Państwa na sam koniec Flapjack i Who's Next?